الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Čovjek na ovome svijetu ne može živjeti, a da nešto ne obožava i nešto ne vjeruje. Da nekome ibadet ne čini. Samo što vrste ibadeta kod ljudi su u većini slučajeva nepoznate. Ljudi misle da je ibadet samo to da čovjek ima nekoga pred sobom i da mu se dočini, da mu ruku učini, da mu se poklanja, da ga moli i da je to samo vrsta ibadeta. Dočim, ibadet u šarijatskom smislu, u islamu je protumačen da je mnogo širi. To jeste, dužnost je čovjeku da prije svega spozna svoga gospodara. Po tome šta njemu pripada od gospodarstva, od vlasti, od ovoga što smo sve čuli, da Ibrahim a.s. kazuje, da je uzvišeni Allah taj koji oživljava i usmrćuje, koji izlječuje, da je on taj koji oprašta grijehe itd. Dakle, ta svojstva koja su karakteristična za rad uzvišenog Allaha dželle. Drugo, da upozna svoga gospodara po njegovim osobinama, po njegovim sifatima, o kojima nas je on obavijestio. Jer mi ne možemo sve znati o njemu. Ali možemo onoliko koliko nas je on o sebi uzvišeni obavijestio. Dalje, da poznajemo njegova imena i značenja tih imena i da ih primjenjujemo u našoj praksi. To jeste da znamo šta znači, da vjerujemo u njih i da po njihovom značenju postupamo. I treće, gdje se ogleda ovaj najvažniji temelj islama, jeste da svaka vrsta ibadeta i svaka vrsta potpune pokornosti pripada samo uzvišenom Allahu tebareke ve teala i nikome drugom. To se prenosi na njegove resule, zato što oni od Allaha dostavljaju, ali ne dostavljaju od sebe, po svojim profilima, već je to samo objava koju oni ljudima dostavljaju. Zatim, da čovjek svoj cjelokupni život potčini volji svoga gospodara. To je ibadet. Kao što kaže ukratko šejhul islam ibn Tejmije, Allah mu se smilovao, svako djelo sa kojim je uzvišeni Allah zadovoljan, to je ibadet. Sve što ti činiš, dijelo bilo vanjsko ili unutrašnje. Unutrašnje dijelo kao ubjeđenje, kao strah, kao ljubav, kao želja, kao nada i tako dalje. Vanjsko dijelo, riječi, dijela i tako dalje, potvrđivanje ili poricanje, rađenje po nečemu i odricanje nečega i tako dalje. Sve to, kada se uskladi sa voljom uzvišenog Allaha, postaje ibadet. Što znači da cjelokupni ljudski život se mora i treba počiniti da bude u skladu sa voljom uzvišenog Allaha te bareke ve teala. U kolikoj mjeri čovjek to učini, u tolikoj mjeri će biti bezbjedan na sudnjem danu. U onolikoj mjeri koliko zgriješi, u tolikoj mjeri će strahovati i biti nesiguran na sudnjem danu. Po kuranskom ajetu, alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. To su oni kojima pripada potpuna bezbjednost i oni su upućeni. Dakle, u onolikoj mjeri koliko si vjerovao uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i radio, u tolikoj mjeri ćeš biti bezbjedan na sudnjemu danu. Iako ovaj ajet prvenstveno se odnosi na širk, oni koji Allahu širk nisu učinili, to je najveći zulum. Ali se odnosi i na druge grijehe. Što znači, u onolikoj mjeri u kolikoj čovjek se očisti na dunjaluku od grijeha, ili ih je učinio, pa te ove dođe, uzvišenom Allahu, i dođe čist pred Allaha, u onolikoj mjeri u kolikoj čist dođe pred Allaha, illa men ata Allahe bi kalbin selim. U toj mjeri će biti siguran i bezbjedan na danu proživljenja. Vidimo da se borba između istine i neistine vodila kroz istoriju. Od početka vidjet ćemo da je ta borba postojala od početka postojanja Adama a.s. i ona će biti do sudnjega dana. I danas postoji nešto u svijetu u što pozivaju među muslimanima neznalice. A to je da u svijetu zavlada potpuni mir. Da se sve izmiri, sva neprijateljstva, da se poravnaju i tako dalje. To u prvu ruku nekom je lijepo izvuči. Zar nam nije dosta ovih ratova i ovih nepravdi, ubijanja djece, žena, tlačenja, protjerivanja. Dajmo da ljudi više žive u miru. To je s te strane, reklo bi se, u redu. Ali, ko treba s kim da se izmiri? Ovca s vukom. Da ovca oprosti vuku što je on napao i zaklu, to treba da se uradi. I to se očekuje. Dakle, oni potlačeni, mislim da im se da za njihova prava. I da se zaštite. Ne, oni trebaju da molite za oprost. I oni trebaju da budu koji će se ponižavati. Ne ima pravde bez Allahove pravde. Pravde islama. I zato oni koji pozivaju da se izjednače zločinci i žrtve, to su upravo najveći zločinci. Jer uzvišeni Allah kaže em neđ'alu alladine amanu wa amilu salihat kal mufsidine fil ard. Zar ćemo učiniti one koji rade dobra djela, koji vjeruju i rade dobra djela. Jer nema dobrih djela bez vjerovanja. Niti ima vjerovanja bez dobrih djela. Jedno od drugo ide. Ne može tijelo bez duše živjeti. Jedno od drugo mora biti. Zar ćemo učiniti istim one koji vjeruju i dobra djela čine? Ili da ćemo ih izjednačiti sa onima koji nered po zemlji čine. Em neđa'alu l-muttaqina kal fudja. Ili ćemo učiniti mutefije bogobojazne koji su kako treba kao one zločince. To ne može se izjednačiti. I zato taj poziv u osnovi krije zulum i nepravdu. Dakle, da se nikada pravo ili pravda ne dadne i ne ispoštuje, već da ljudi žive na onome na čemu žive. Niti da se kaže zločincu to ne valja i to ne smiješ, a da uvijek bude taj koji će trpiti onaj koji je kao treba. I u tom smislu žele se mnoge ustanove islama izbrisati i poništiti, kao što je pozivanje na dobro, odvraćanje od zla, kao što je dava, pozivanje u islam, kao što je borba na Allahovom putu, da Allahova vjera bude gornja i Allahova riječ gornja, ona je u osnovi gornja, ali je li među nama muslimanima, je li mi to primjenjujemo, i to je pitanje. A riječ onih koji ne vjeruju da je donja, da je ponižena i da su oni ti koji se moraju pokoravati. S druge strane vidjet ćemo mnoge danas koji zulom čine sebi, a i društvima u kojima djeluju, svojim shvatanjem i odnosom prema Kur'anu. Oni kažu Kur'an je objavljen u jednom vremenu i u jednom određenom prostoru. I on je za to vrijeme. Kada se govori o kipovima, o idolima, to mi danas ne nalazimo u ovim modernim, reklo bi se, društvima, razvijenim, tehnološki, naprednim, industrijski i tako dalje. Hoće da kažu, Kur'an je za ono vrijeme. I vjerujte u Kur'an onoliko koliko će biti jedan mali, neobavezni dio vaše kulture. Koje ćete se moći uvijek odreći. Ili držite se Kur'ana poslije svoje smrti. Nemojte za života. Ili, ako ćete za života, držite se Kur'ana u džamijama samo. A ne u svom svakodnevnom životu. Dakle, šeitani pokušavaju, igraju oko čovjeka. Što kažu u našem narodnom primjeru, kolo se igra oko čega? Oko hođinog jorgana. Tako šeitan pokuša, on ne može izmijeniti uzvišeni Kur'an, ali nađe svoje sljedbenike, nađe svoje žrtve, one miskine, jadnike, koji misle da su dok učili nebesa koji dignu nos, filozofi nekakvi, i onda oni ne uzubila. Pošto ne mogu iskriviti Allahov govor onakav kakav je, oni pokušavaju krivo ga tumačiti. Iako ajet koji citiraju je to kad protiv njih, a ne za njih, koji je svjestan toga. Ali jo, on ti kaže, bijelo je, ali je crno. I ljudi to slušaju tako, kažu, pa pametan, ne može budalaštine govoriti. Ne može niko veće budalaštine govoriti od takvog pametnog. Koji je spreman svoju pamet uzeti, pokriti je i govoriti gluposti. A gluposti su sve, ima Kur'ana i praksi Allahovog Resula. I zato vidjet ćemo danas takvi koji pozivaju u to da Kur'an bude samo da se uči mrtvima, da se Kur'an ne tumači i tako dalje. Jedno vrijeme je živio naš muslimanski narod u shvatanju da se ne smije Kur'an tumačiti. I širili su tu ideju da je haram Kur'an tumačiti. Što? Što je haram? Kaže, jer možeš pogriješiti. Ako pogriješ u Allahovom govoru, džehennem, kufur, gotovo je. I zato, niti je na hudbama išta govoreno na našem jeziku. Ljudi, kako bi se popili, tako bi si išli. Ništa se ne razumi. Često i onaj koji govori, ne razumi šta govori. I zato se nalazilo među onima koji su hudbe držali, da su dove činili sultanu Abdulhamidu, koji je davno preselio, da mu Allah ojača vlast, da ga učvrsti, njegove ministre koji su davno istrunuli, Allah najbolje zna. I šta je sve bilo? Asije dole amina. Ne zna ni onaj što govori, ni onaj kome se govori. Osobito kad se govori o Kur'anu. To shvatanje je bilo prošireno. Nipošto. Kakav prijevod značenja Kur'ana? Kako tumačenje? Kakav tefsir? Ne. Ma ništa. Ostavi ga samo da se uči uz Ramazan na mukabelama, na teravijama, da se uči mrtvima i završi s tim. Zašto bismo griješili u značenju i u tumačenju Kur'ana? Ako hoćemo istinu da saznamo, Kur'an se Kur'anom tumači. Jedan ajet objašnjava drugi. Hadis objašnjava Kur'an. Praksa ashaba, njihove riječi, tabiina, poznatih mufesira, koji nisu govorili po svojim strastima i po neznanju. I da se Kur'an tumači. Ti ne možeš sve od njega znati. Od ove Allahove časne knjige. Niti si umogućno ti znati kakvoću toga. Allah se uzvisio nad aršom. Istina. Ko može Kur'an poreći? Kufr ne uzubila. Ako bi neko rekao, ne, nije. To nešto drugo znači. Allah ima svoj prijestup. Sad ti ne možeš znati kakav je. Kao čovjek. Ali možeš vjerovat svome Allahu. Jer ti je rekao istinu. Jer ga vjeruješ, jer znaš da on istinu govori, a pružio ti je tolike dokaze, da si ubijeđen da je istina. Vjerujemo u to. Kako hoću, ne znamo. Ne pitamo o tome, jer je pitanje o tome bidat. A, znamo da, znamo šta to znači. Dakle, u tome smislu pokušava se danas na neki način ljudima tumačiti Kur'an. Prije se nije nikako tumačio. To je jedna muškila. To je jedan problem. Sad je drugi problem. Nakon što su ljudi počeli ga tumačiti, sad se više ne govori o tome haram tumačiti. Nego sada pokušavaju sa raznih univerziteta, Oxforda, Sorbone, Chicaga, ne znam sve odakle, pokušavaju, kaže, poznati taj i taj. Ko ti je šejh? Robert Peterson, nekakav. Uzubila. Ko su njegovi učenici? Najgori kafiri. Mi samo imamo nešto. Kada pitamo, ko je taj Ali? Pitamo, ko su njegovi šejh? Ne mislimo na derviš. Evo, ko su njegovi Ali? Od koga je ilum uzimao? Pa taj. Gleda se ko su oni, da se vidi kakav je on. Zatim, ko su njegove učenici? Jer se gleda šta je on učinio, kakav je rezultat dao, pa da se vidi kakav je on. Pa se gleda prema učiteljima i prema učenicima, pa se ocjenjuje. Nije kao danas. Dođe ti čovjek, hoćeš mi napisati garanciju, tezkiju. Hoćeš, daj bismillah. Neki čak imaju jedan formular, samo se potpiše, ime se napiše, pečat udari i garanti. Čovjek dolazi Omer radi Allahu anhu i garantuje kao, ja znam ovoga čovjeka. A on ga pita, jesi li s njim trgovao? Kaže, nisam. Jesi li s njim putovao? Kaže, nisam. Jesi li možda njegov bližnji komšija? Pa znaš, čuješ šta se govori, znaš kad izlazi, kad ulazi, kako živi? Kaže, nisam. Kaže, možda si ga vidio u džami, ruku učini i sečnu, pa potom je garantuješ po njemu. Ili jer ti mu nisi svjedok, ti ga ne znaš. Dakle, traži se garancije. Ko je taj od koga primaš ilum? I ko je taj kome si ilum rekao i kakav se on pokazao na djelu? Da se vidi kakav si ti. Danas se od svakog prima ilum, nažalost. I podvaljuje se, kaže, profesor, doktor, pa to i faraon može biti. I bili su, i ti to imao doktorske disertacije, neke počasne, i ova, i ona. Pa su žene nemlije, šta im to koristi? Kažu poznati, pa faraon je poznat isto. Priznati, od koga je priznat? I tako dalje. Danas se pokušava, nažalost, i ovo je posebna tema o kojoj se može govoriti, pokušava se reći i tumačiti islam kroz Kur'an, kroz iskrivljavanje riječi u Kur'an. To upravo neki radi od ovoga umeta slijedeći one koji su ih pretekli prije. Ođe i do ovaj kršćan. Juharrifuna al kelime an mawadi'i. Iskreću riječ da nije onakva kakva je u biti. I danas ćemo takvih daći. Sažetak ovog svega pokušava se reći islam je za ono vrijeme. Za ono doba. Danas ga učimo samo radi bereketa. Pa kad nije to nije uspjelo, šta onda kažu? Onda su ljudi imali shvatanje Kur'ana, a i mi sad imamo shvatanje Kur'ana. Jedan od profesora islamskog fakulteta u jednom pisanju svome piše neuzogrlja. Kaže, ko mene prisiljava da ja prihvatim tumačenje jednog pustinjaka? Sama naziva pustinjakom nekim. Neuzomljena. Kaže, on je imao svoje shvatanje i ja imam svoje shvatanje. Kur'an je univerzalan, ali ja ću ga tumačiti kako mi je prola. Isti onaj princip što rade oni pokvareni i iskvareni orientalisti. Prvo pohvali, a onda sroza. Tako kažu. Muhammed, to je genij. To je prvak čovječanstva. A on je napisao Kur'an. Šta to treba da znači? Znači da je slago sve što je rekao da je to od Allaha ne uzobila. Tako i oni kažu. Kur'an je uputa, Kur'an je sve, Kur'an je kako treba, ali ja ću ga shvatat kako ja hoću. Hoće da se otrese od svih onih usmjerenja, mi nećemo reći okovi, jer to nisu okovi, nego su to usmjerenja, kako se shvata Allahova knjiga. Hoće svega toga da se otrese. Kaže, ja je ovako shvatam i vama je tumači. Ne bi li se poigralo sa Allahovom neuzubilaktikom. I zato, opet, kao sažetak, ja kažem, pokušava se reći, ajdi koji nam govore o akidi, o borbi između istine i neistine, borba protiv kipova, obožavaoca kipova i tako da je toga više nije. Danas je pitanje ekonomije, danas je pitanje politike, ujedinjenja i tako dalje. Nažalost, prevareni. U najmanju ruku. Ako nisu od onih koji drugi zavaravaju. Rat i borba između istine i neistine traje od stvaranja Adama, ali i selam i bit će do kijametskog dana. Ti kipovi koji se u Kur'anu spominju, danas postoji u ovome ili onome obliku. Čemu nas je poučio Allahov Resul, ali i sada selam. Dovoljno nam je to što nam je rekao da slijepo slijeđenje nekoga i nečega, ili nekih principa, znači uzimanje toga za božanstvo. Bi imalo ono svoj oblik, ili ne imalo. Imalo ono svoju vanjsku neku formu, ili ne imalo. Ali uzimanje nečega drugoga mimo Allahovog zakona, mimo Allahovih principa, to znači u osnovi nijekanje šahadata la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. I zato musliman kad uči Kur'an kao da nam je sada objavljen nama. Nama jeste sigurno, nama je upućen, ali ne samo nama, nego i nama i ostalima. Ali kada nam govori o ovim događajima, dužni smo pouku uzeti. Pogledajmo ukratko nakon što je pročitan prijevod značenja i tefsir ukratko ovih ajeta, da ukratko sažmemo ova značenja. Prvo uzvišeni Allah nam kaže, reci im, obavijesti ih o vijesti Ibrahimovoj. Nije rekao događaj tako neke. Nebe. Ima različito značenje od reči haber u arapskom jeziku. Zato se kaže, ambejete sa elun, a nebejna. O čemu oni jedne druge pitaju? O velikoj vijesti. Jer se za važnu vijest kaže nebe. Od toga je en nebi. Onaj kome su važne vijesti dolazi da je vjerovjesnik. I zato kaže ovdje Kur'an vetlu. Šta znači vetlu? Uči. I ovdje bih htio da vi shvatite značenje Kur'ana. Kako se tumači Kur'an? Da ovaj prijevod, da je to jedna daleka, blijeda slika samo onoga što je kuranski izraz. Ovdje kaže i kaže im vijest o Ibrahimu. Naš govor uobičajen. Ali nije tako, ali to potpuno. Ne možemo se puno zadržavati, ali da vam samo ovaj ajet kaže. Tilavet u arapskom jeziku se razlikuje od kiraet. Kiraet znači čitanje. Ali tilavet znači uz čitanje. Znači posebna vrsta čitanja. Drugo, tilavet znači da ga neprestano učiš i čitaš. Tela jetlu znači ovo slijedi to. Znači dolazi jedno iza drugoga. Kad ga jednom pročitaš, opet ga pročitaj. I to nije naredba da se kaže reci im završeno s time. Nego stalno ga, vetlu. To i to. I onda ovaj val znači događaj o Musa'u, ali i selam se završio u ovoj suri. E uzo i ovo reci. Ve. I uči im i stalno neprestano im kazuj nebe je veliku vijest Ibrahimovu. Nije rekao o Ibrahim, nego Ibrahimovu vijest. A to je razlika. Jer događaj kao da je Ibrahimov, jer je on postao dio vjere. Moraš u njega vjerovati, ako zanijećeš Ibrahima, zanijeko ti vjeru. Jer onaj ko se preda Allahu, Allah ga uzdigne. I onaj ko radi za ovu vjeru, Allah je spreman i kaže da zbog jednog čovjeka narodu cijelome može rat uspostaviti. Zbog jednog čovjeka. I kaže vijest Ibrahimu. E kaže ovdje o Ibrahimu. Događaj o Ibrahimu. Jer ovaj događaj nije odvojen od Ibrahima. To je sastavni dio njega. Zato što se žrtvovao, zato što je stao pred svoj narod cijelokupni. I rekao, svi ste vi meni neprijatelji. Sve što obožavate, svi ste mi neprijatelji, osim Allah. Jer oni obožavaju uz Allaha nekoga. Pa da ne bi taj njegov govor i nehotice nosio u sebi širka i grijeha, da kaže, ja se odričem svega što vi obožavate. Ne. Kaže, odričem se svega što obožavate, osim vašeg obožavanja Allah. Znači, priznaje to, a ono drugo nijeće. I zato čovjek kad puno govori, treba da kaže subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Da ne bi slučajno u svome govoru rekao nešto što ga izvodi iz vjere, on nije ni svjestan. I zato čovjek se čuva, sve se piše. Imam Ahmedu kada su rekli u teškoj bolesti, kada je govorio boli ga, boli, smrt se prikućuje, dolazi mu jedan od mufesira, At-Tawus koji se zove. I kaže, mi smo obaviješteni. Zna se od koga. Od nas Aba, Abi nisu po sebi govorili po svojim nahođenjima. Kaže, mi smo obaviješteni. Da se čak i to, a, piše od strane Meleka. I kaže se, od tada više imami Ahmed nije u svojoj bolesti govorio a. Nije jaukao što bi se rekli. Čak se i to piše od strane Meleka. Iako to nisu riječi. Ali to ukazuje na nešto. To govori o žalbi. Kao da se žališ na tu bolest. A ko ti je dao bolest? To je potpuno shvatanje i čisto i čvrsto i temeljno izvorno shvatanje akide i vjerovanje. Da to nije kao što neki danas smatraju i misle, ne važno, drugorazredno, daj nama doći do vlasti. Daj nama skupi što više para, pa mi kad to jačamo, mi ćemo raditi po Kur'anu. Onda pogotovo nećeš raditi po Kur'anu. Zato što se toliko žrtvu učinio da dođe do toga. Jer nisu pejgamberu, ali sad sam nudili. Evo ti vlast, evo ti čast, evo ti šta hoćeš. Malo popusti, odredi se malo. Kao da smo mi zagrijani i zavijer od njega. Kao da on nije mogao pomisliti, pa dobro, kad dobijem vlast, onda ću ja uspostaviti islamsku vlast. Ne može se to tako. Ne ima tako. Hoćete ovo? Buj. Nećete? Boga mi, teško vam se piše. Zato u tome smislu ta borba se vodi od početka do kraja. I ona je još uvijek prisutna. In qala li abihi wa qawmihi, kada je rekao svome ocu i svome narodu, ma ta'budun, šta vi to obožavate? On njih ne pita šta obožava. Vidi svojim očima šta radi. Ovo pitanje u tefsiru se zove pitanje nijekanja i negacije, poricanje. Šta to radiš kad pitaš nekoga? Ne pitaš ga što ne znaš šta radi. Nego, to je jače nego da mu kažeš, nemoj to raditi. Šta to radiš? Čudiš se. Uz to, nije kanje ti se čudiš. Šta to radiš? Mata budu, šta to obožavate? A on vidi šta obožavaju. Ali hoće od njih prvo na taj najljači način da im ukaže na taj zločin koji radi. Obožavaju nekoga mimo Allaha te baraka ta. I drugo, da ih odrijedne, da dođu u sebi, da ih malo vrati u njihovu stvarnost. Mata amudun. Pazite ovdje. Iz kale. Kada je rekao. Taj čas istorije. Kad je stao pred svoj narod. Jedini koji vjeruje na dunjalu. Niko drugi ne vjeruje. Sve kafir voli. Ne ima vjernika. Stao pred narod i kaže. Li e vihi vakon. Pazite, to su. Kur'anski izraz je precizan. U onoj knjizi koju je pročitao velika vijest od doktora Abdullaha Muhammed Abdullah Dras kaže kada bi cijeli dunjalu pretražio da nađeš riječ ili slovo koje bi moglo doći na mjesto kuranskog da ima to značenje ne bi nikada uspio sve na svome mjestu rekao. Znači, nije ušutio. Sve ima svoje značenje. Rekao, oglasio ljudima. Dakle, javno obznanjuje. Kome je rekao? Svome ocu i svome narodu. Što znači, nema te privrženosti porodične. Niti ima privrženosti nacionalne. Niti ima vezano za državu. Ili bilo šta drugo mimo vjere. Onoliko je mjeri koliko porodica, država, nacija i ostalo. Koliko je mjeri služe vjeri, ne smeta. Može služiti vjeri. I zato, ko ti je brat, a usto još musliman, dupli brat, elhamdulillah, to je nuru na ala nur, svjetlo na svjetlo. Ali ne smije biti da ti je brat nemusliman po islamskim principima, a ti si onda uz njega. To je znači pretpostavljanje porodičnog nad vjerskim ili nacionalnog, bez obzira. Neki danas kažu da nam nije naše nacije, mi bismo propali, ne uzubila, to su riječi kufra ko je svjestan toga. Gdje je Allah tu? Ko te čuva? Ko te brani? Ko te štiti? Ko je taj koji tobom vlada? Kome je si to pripisao? Svojstva rububijeta, gospodarstva. Nati, isto što su mušnici u Mekke rekli. Pa kalu inne tebi il huda ma'ak, no te hafav min ardina. Kažu, kada bismo mi tu istinu koja je s tobom slijedili, znaju da istine. Nije pitanje znanja, nego prihvatanje. Kada bismo mi Ili ako bismo, mi nisu rekli kada. Jer razlika između kada i jako. Kada znači prihvaćamo. A ako sumnjamo da ćemo prihvatiti, ne može se to desiti. Ako bismo mi pretpostavimo, primili ili slijedili, oni znaju šta znači din, da je to slijedjenje. Znaju da je din slijedjenje, a nije izmišljanje bidata. I zato kad im se reklo, tražim jednu riječ od vas, jednu rečenicu, rećemo stotinu, nije problem. Šta tražiš od nas? Kulu la ilaha illallah. Recite la ilaha illallah. Kaže to neće. Jer su znaš šta to znači. I zato Kur'an navodi njih ove riječi. Inne tebi il hudana. Ako slijedimo, izraz slijedimo, uputu s tobom. Nutahafaf min ardina. Mi ćemo s naše zemlje biti zgrabljeni, ščepani, nestaćemo. Šta vas to čuva, je li nacionalno, je li oni tipovi, vaši adeti, običaji, vaša tradicija slijepa, slijeđenja i obožavanja kipova, slijeđenja vaših predaka. Šta je to? Gdje vam je Allah u tome svemu? Uzeli ste ga samo kao formu, a Allaha ne spominjete pored svojih kipova. Već drugo mimo njega slijedite i obožavate. Dakle, odmah je rekao ihlas taj, na početku. A to je u ime Allaha, ne u ime naroda, u ime nacije, u ime države, u ime ovoga partije, bilo čega. Sve što nije u ime Allaha ne opstaje. Wa amma zabadu fayadhhabu jufaa, a ona, ona jalovina od koje koristi nema, to ode s vodom, nema mu opstanka na zemlji. To je Allahov zakon, to Kur'an kaže. Wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkutu fil ard, a ono što koristi ljudima, to ostaje na zemlji. A šta koristi? Iskrena vjera u ime Allaha te barakata. To je ono pravo. I zato, oni koji misle da će nekakvim dijeljenje na stranke, na partije, na nacionalno, na porodično i bilo kakvo drugo, bilo kakav drugi princip, ostavljajući vjeru, da će moći uspjeti, samo sebe zavaravaju. Ako uspiju privremeno, to će biti zaista samo privremeno. Ma ta'budun, kalu na'budu asnaman, fe nazallu laha akifin. Oni mu odgovaraju, mi obožavamo kipove i to stalo radimo. E ima tu rasprave, mi to ne ostavljamo. Osjetili su iz njegovog govora šta on namjerava.